Οι κάριες αυτές, οι σκύλες που βλέπεις έξω. Καλά τώρα, εντάξει, με έχεις κάνει. Καλά, εντάξει, γενικά. Υπό του μηδενός. Γενικά μιλάμε. Τώρα ξεφλουδίζω, δεν είναι τίποτα αυτό που βλέπεις. Είσαι ένα μαύρο τσουκαλάκι. Κατακάηκα. Μα δεν έκανα κι άλλη δουλειά, στον ήλιο καθόμουν. Πώς πέρασες εσύ? Χάλια. Α, τόσο ωραία. Ναι. Άμα πας με γυναίκες διακοπές, δεν λέει. Χωρισέτες. Όχι, ρε, γενικά με φίλες. Α. Δεν λέει. Δεν κάνεις τίποτα. Δεν σήκωσα το χέρι μου για το παραμικρό. Έλα, δεν το πιστεύω. Πρώτη φορά τα λέω. Γιατί είσαι προκομμένο, παιδί. Τίποτα δεν έκανα. Αλλά ρε, παιδί μου, δεν ξέρω. Ήθελα κι άλλες μέρες, λίγο ένταση. Κάτι αλλά ήθελα. Κι άλλες μέρες κι εγώ τις χρειάστηκα. Δεν κάτι μπορώ, ήθελα, κάτι ήθελα. Παραπάνω. Έχω ένα θεματάκι. Μόνο ένα. Έχω πολλά. Πάθανε μίνι πόντ σήμερα. Μην είναι η φούστα μου, όχι το πόντ. Για να δούμε τι λέει. Λοιπόν, αγόρασε αυτοκίνητο κάποιος πληρώνοντας με κέρματα. Εγώ έχω ακούσει. Να διακόψω, συγγνώμη. Διακόπτεις, εντάξει. Έχω ακούσει που πληρώνουν διόδια. Με κέρματα, λεπτά και δίλεπτα. Μιλάμε για 8.000 δολάρια. 8.000. 16 έκανε το ποσό, το σύνολο του αυτοκίνητου, τόσο ήτανε. Τα 8 τα έδωσε και τα υπόλοιπα με επιταγή. Για ποια χώρα μιλάμε? Μιλάμε για κάπου στο. Λογικά Αμερική πρέπει να είναι. Οπότε μιλάμε, ναι, για στο Οχάιο, δολάρια. Στο Οχάιο. Στο Οχάιο. Πλήρωσε με σέντ. Ναι. Κανονικότατα. Ένα-ένα. Ξέρεις γιατί? Δεν εμπιστεύεται τα χαρτονομίσματα και τις τράπεζες. Διότι το χαρτονόμισμα σου λέει, κύριε, φύρεται. Ενώ το κέρμα μείνει αναλύωτο. Και τι κρατήσαμε ένα κέρμα μαζί του. 70χρονος αυτός. Εντάξει. Άμα το έκανε 20χρονος, είχαμε πρόβλημα. Άμα έχει 20χρονος τόσα λεφτά. Όχι, άμα έχει 20χρονος τέτοιο μυαλό, όχι ότι δεν υπάρχουν. Και πρόσεξε να δεις. Κουφαθήκανε βέβαια οι υπάλληλοι εκεί πέρα στην αντιπροσωπεία. Ένα ευρωρέ πήρε. Ο γιος του δεν κουφάθηκε που πλήρωσε έτσι ο πατέρας του, αλλά που έδωσε τόσα λεφτά να πάρει αυτοκίνητο στα 70 του χρόνια γιατί ήταν Σκρούτζ. Ναι, γιατί σου λέει ο πατέρας μου γερολαδάς τόσα χρόνια τώρα, το θυμήθηκε στα 70. Αλλά δεν τα βρήκε πουθενά που τα έχει κρυμμένα. Γιατί για να τα κρύψει τα κέρματα ρε παιδί μου, θες και χώρα. Δεν τα βρήκε. Πήγε με 4 κούπες και άρχισε και μέτραγε. 2 ώρες του πήρε για να μετρήσει τα 8.000 δολάρια. Αν είχε κάνει προεργασία από το σπίτι. Βέβαια. Και τα ξαναμέτρησε γιατί... ο κυπαλός. Τώρα αυτό δεν το ξέρω, δεν νομίζω. Εγώ ήμουν υπάλληλος, θα τα παίρνω από σήμερα. Καλά, γιατί τον διασύρανε και τον βγάλανε θέμα, δεν τρέπονται. Και όμως γράφτηκε στο ρεκόρ Guinness χωρίς να το ξέρει. Εν αγνία του, πρώτη φορά έγινε αυτό. Συγγνώμη, το ρεκόρ Guinness πρέπει να το επιβεβαιώσει. Ποιος το επιβεβαιώσει? Προσθέθηκε ο James Jones στο βιβλίο του ρεκόρ Guinness, καθώς είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγόρασε αυτοκίνητο πληρώνοντας με κέρματα. Αυτό το Guinness, ό,τι μαλακία έχει, το βάζει, ε. Να σου πω, πάμε πάρουμε. Τι να αγοράσουμε έτσι, μόνο με κέρματα? Τσίκλες. Είναι πολυκατοικία. Όχι, είναι πολυκατοικία. Δεν σου πει το φοβερό. Στο σχολείο μου τότε, ο κηλικιάρχης είχε ένα κακό, μια κακιά συνήθεια, ρε παιδί μου. Τι έκανε? Σου έλεγε, έπαιρνε τριόπιτα ρέστα, ας πούμε, 10 δραχμές. 10 λεπτά. Σου δίνει τσίχλα. Πάρε τσίχλα, πάρε τσίχλα, πάρε τσίχλα. Και πέρα παλικάρι, γεμίζει την μπλούζα. Ξέρεις. Ποδιά την μπλούζα, τα ρίχνει όλα μέσα και του λέει, μια τυρόπιτα. Θεός! Σου λέει, με κοροϊδεύεις τόσο καιρό. Εγώ είμαι πιο έξυπνος. 100 η Αλεπού, 101 το λεπουδάκι. Πολλοί το κάνανε αυτό. Σε περίπτωση όταν ρίχνανε ψηλά, σου λέει, πάρε τσίχλες. Απαράδεκτο. Ξεπουλήσεις τις τσίχλες σου. Α, μπράβο. Ακούσει... Και τη μάσαγες και σου βγαίνει και η μασέλα. Ναι, ήταν από πρόπερση. Θυμάμαι εγώ ένα περιστατικό μου, λέει ο πατέρας μου, για μια τύπησα η οποία ήταν κουλουρτζού στην Ομόνια, η οποία πέθανε, ρε παιδί μου, γυναίκα, και βρήκανε στο σπίτι της από κάτω, μιλάμε τότε, τα εκατομμύρια, κάτω σε κουβάδες, κάτω από το τέτοιο, κάτω από το στρώμα, κάτω από το κρεβάτι, και ζούσε σε ένα καλυβάκι. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν είχε άνθρωπο να τα πάρει, δεν είχε κληρονόμους και τα πήρε το κράτος. Απατεωνιά αυτό τώρα για το κράτος. Τι είναι, από το δώσει. Όπως στους άφορους, ξέρω εγώ. Μα εκεί πάνε τα πράγματα όλα αυτά. Α, στάτε. Ναι, σε κοινωνικές πρόνοιες. Σε πίστεψα τώρα. Θα ακούσουμε τραγουδάκι. Ναι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, Νίκο Ρουμελιώτη. Θα ακούσουμε τον Νικολάκη. Φίλος από τα παλιά, τον έχουμε γνωρίσει γύρω στο 2001, κάποτε μπήκε και στο Dream Show. Και καλά και πάει. Εντάξει. Καλά, δεν θυμάμαι. Ιδιαίτερα... Θυμάμαι ότι τον κουβεντιάζανε. Ναι, ήταν, έμεινε μέσα στα μισά 2 μήνες, 2,5 τους έφαγε μέσα. Ωραία. Το τραγουδάκι λέγεται Ποια Σκέψη. Στοίχη, η μουσική είναι ο Πασχάλης Ηλιάς. Ναι. Άντε, για να ακούσουμε τον Νικολάκη. Α, στο YouTube επίσης μπορείτε να βρείτε βιντεάκι του. Έχει κάνει ένα live και έχει πιξλάξ. Πατάτε Νίκος Ρουμελιώτης, κακό δεν κάνει. Για να ακούσουμε. γλυκιά σιωπή. Στο σκοτάδι το άρωμα σου μυρίζω. Με μάτια κλειστά τα μαλλιά σου και το σώμα σου αγγίζω. Δεν είσαι εδώ κι όμως νιώθω η ανάσα σου τρεμεί. Γλυκιά σιωπή στο σκοτάδι κι ο αέρας σε φέρνει. Να, να, να, να. Στα δάχτυλά σου μαριονέτα που όπου θες με πηγαίνεις. Μια με κρατάς στην καρδιά σου και μια κάτω με σέρνεις. Να, να, να, να, να, να, να. Έχω θεματάκι. Καλό. Έχει να κάνει με ζωάκι, με σκυλίτσα. Μ' αρέσουν αυτά. Η σκυλίτσα λέγεται Τσίνα. Χάλια το όνομα. Εμένα μ' αρέσει και είναι από την Αργεντινή. Α, είναι και... Βρήκε κάπου από το κλάμα ενός μωρού. Διαπίστωσε ότι κάποια είχε παρατήσει ένα μωράκι. Α, έκανε και διαπίστωση σκυλίτσα. Βέβαια. Τι. Αστυνόμωσα είναι η σκυλίτσα. Λοιπόν, και το μετέφερε μέχρι το σπιτάκι του, γιατί δεν ήταν αδέσποτο, ήταν ενός ιδιοκτήτη, μαζί με τα κουταβάκια της. το μωράκι μια χαρά, 4 κιλά. Κάτι γρατζουνιές μόνο είχε. Ρεφταράκι. Μπράβο. Άκουσε το κλάμα του ιδιοκτήτης, πήγε εκεί, είδε τι έγινε, κάλεσε τις αρχές. Γιατί? Βρέθηκε ένα μωρό κάπου σε ένα σκυλόσπιτο. Δεν θα το καλούσε τις αρχές. Το πήρε πρόνοια. Το πήρε πρόνοια. Αυτό 300 σκυλιά έχει, ένα μωρό δεν μπορεί να υιοθετήσει. Όχι, γιατί παρουσιάστηκε η μητέρα. Η μητέρα ανήλικη 14 για χρονών. Για να το πάρει πίσω. Όχι, για να πει έκανα γκάφα, παιδιά, εδώ είμαι. Ναι, τότε έβγαλε. Τέλος πάντων. Φήμη σκυλίτσα. 14 χρονών η μητέρα. Οπότε παρουσιάστηκε για αυτές τις αρχές. Πρόνοια έχει αναλάβει από εδώ και πέρα. Πολύ μεγάλη φήμη σκυλίτσα. Πάρα πολύ μεγάλη φήμη. Η οποία έχει πάθει σοκ με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και δεν συντίζεται καλά και έχει ένα άγχος για τα απέναντι στα κουτάβια της. Υπάρχει περίπτωση να κάνει μήνυση στη μαμά ο ιδιοκτήτης. Εσύ τι λες? Μάλλον, γιατί είναι πολύ γύφτος. Άσε μας, μωρέ. Σκατόγυφτος. Ναι, καλά. Τέλος πάντων, αυτό γίνεται στο Buenos Aires, έξω από το Buenos Aires, 50 χιλιόμετρα. Ξέρεις, στο σουβλατζίδικο, επί της... Δεν θέλω να την οδό τώρα. Εδώ το έχω. Θα το βρούμε, ρε. Εντάξει. Εκεί, αυτά που λες. Κοίτα να δεις τι γίνεται στον κόσμο. 8 χρονών η Τσίνα, 14 η μαμά. Και κάτι ούτε ημερών το παιδί φυσικά. Ημερών, 4 χιλιά. Δεν το τάιζε τίποτα. Όχι. Γιατί ξέρω, πού το έχεις ακούσει αυτό? Κάτι με κάτι λίκινες, στη Ρώμη. Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μιλάς τώρα. Ναι, τότε παλιά. Ότι θυλάστηκαν από λίκαινα ο Ρωμήλος και ο Ρώμος. Είναι μύθος τώρα. Μύθος είναι, τώρα, έγινε. Συγγνώμη, μα βρει ένα παιδάκι. Ο Μόγλι, το θυμάσαι το Μόγλι. Ζούσες εσύ τότε, τώρα που τα θυμάσαι. Ο Μόγλι, λίκαινα δεν το θύλασε. Το έχω δει εγώ. Από μικρός αυτά, με αυτό μεγάλος. Φαίνεται. Ισχύουν αυτά. Τώρα που σε βλέπω, έχεις αρχίσει και μοιάζει με το Μόγλι. Ισχύουν αυτά. Ναι, ναι. Έχω όμως και κάτι άλλο. Γιατί το λες τραχωρεμένα? Εντάξει, είναι για μικρό παιδάκι 12 μηνών. Και τι έγινε? Στο οποίο, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Δύο μητέρες, στην περίοδο της εγκυμοσύνης τους, γνωρίζονται μέσα σε μια ιστοσελίδα εγκυμοσύνης. Α, όχι dating και τέτοια. Όχι, όχι. Και ανταλλάσσουν mail, φωτογραφίες και αυτά. Γεννάνε τα μωρά τους την ίδια ακριβώς ημέρα. Και εντάξει, είχαν ένα δέσιμο, ρε παιδί μου. Όσο γιατί... να είναι. Εντάξει, εσύ δεν μπορείς να το πιάσεις αυτό γιατί δεν είσαι θηλυκό. Ναι, ναι, εσύ είσαι μάνα. Καλά, δεν είμαι μάνα του Δηλήνου Καμπάνα, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, και αφού ανταλλάξανε φωτογραφίες από τα μωρά τους, παρατήρησε μία ότι στη φωτογραφία τους έστειλε κάτι δεν έβλεπε καλά. Έκανε ένα σετ στο ίντερνετ και με διάφορες έρευνες ιατρικές που διάβασε, ενημέρωσε τη μητέρα ότι το παιδί μπορεί να έχει κάποια μορφή καρκίνου στο μάτι. Το παίρνει η μητέρα, το πηγαίνει στο νοσοκομείο και όντως μετά από την εξέταση που του κάνανε οι γιατροί βγήκε η διάγνωση ότι πάσχει από έναν καρκίνο ο οποίος εμφανίζεται στα μωρά κάτω των 5 ετών και λέγεται ρετινοβλάστομα. Παρατηρητικότητα, τρελή η φιλενάδα. Εντάξει, γιατί? Κοίτα τη φωτογραφία. Στη φωτογραφία φαίνεται πάρα πολύ καλά. Ότι σε πληροφορώ, χάρη σε αυτήν μπήκε σε θεραπεία, καλή σε πρόγραμμα. Ίσως όχι. Στραβή ήταν, μήπως λόγω φλάς. Η μάνα πάντα το παιδί της το βλέπει κουκουβάκι το κουκουβαγιόπλο, ξέρεις. Α, εγώ έχω το καλύτερο. Καλύτερο. Καλά, το μάτι φαίνεται τώρα το παιδί. Το παιδί μπήκε σε θεραπεία με λέιζερ και σιγά σιγά προσπαθούν να μειώσουν τον όγκο. Και είπαν οι γιατροί ότι αν δεν το είχατε φέρει νωρίτερα, ίσως και να είχε πεθάνει. Μάλιστα. Είδες τι σου κάνει ένα τσάτ. Είδες. Στείλε και εσύ φωτογραφίες του παιδιού σου. Αν δεν έχω. Στο φλικρ για να το βλέπω. Δεν έχω. Όταν κάνεις. Τώρα κάτι είπες. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Από? Είναι μία μπάντα η οποία λέγεται... Ερώτες πολεμιστές. Είδες, αυτό ξέρεις τι με ρωτάς. Και το τραγούδι λέγεται... Καραβάκι. Πολύ παιδικό και πολύ αθώο. Ο τίτλος μόνο. Εντάξει, έχει έτσι ένα ρομαντισμό, ένα κάτι. Για να ακούσουμε. Peace. στο περασμένο pod είχαμε μιλήσει για το Block Channel. Mm-hmm. Και σήμερα μαζί μας έχουμε τα παιδιά του Block Channel. Δύο εκ των ιδρυτών. Mm-hmm. Έχουμε τον Γιώργο Γκριτζάλα και τον Νίκο Μπαρδάκη. Ο τρίτος είναι ο Μανώλης Ξανθογεώργης. Μάλιστα. Τα τρία παιδιά έχουν στήσει το Block Channel. Θα μας πούνε τι είναι, γιατί την προηγούμενη φορά δεν τα καταφέραμε. Και βασικά ο λόγος που αποφασίσαμε να τους έχουμε μαζί μας είναι γιατί δημιουργήσαν και το section για τα podcast. Ενώ μπορούσε το κανάλι να πάρει ήχους, πλέον μπορεί ο κάθε podcaster με έγκριση από το Block Channel να δημιουργήσει το δικό του κανάλι και να φιλοξενεί και τα podcast. Οπότε μπορεί να ξεκαθαρίσει και λίγο το τοπίο που έχει ο Θέμος θέμα με τη σαβούρα. Επίσης εκεί πέρα θα δείτε όλες μας εκπομπές είναι ανεβασμένες, mm-hmm. όλα τα pod show. Πάμε να μας πούνε δύο λόγια τα παιδιά, γιατί φυσικά δεν τους καλέσαμε και τζάμπα, τόσο τάξαμε. Σας ευχαριστούμε που μας τάξατε όσο μας τάξατε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Εγώ πραγματικά είμαι συγκινημένος. Λοιπόν, ο Νίκος Μπαρδάκης από Κίθε. Ο Γιώργος Γκριτζάλας στα αριστερά. Από εδώ θα έπρεπε να πεις, γιατί στα αριστερά, τέλος πάντων. Και είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το Block Channel, τουλάχιστον γι' αυτό μας φώναξαν. Έτσι νομίζω. Κι εγώ. Για πες. Βασικά είχαμε κενό εκπομπής 5 λεπτά και θέλαμε κάπως να το γεμίσουμε. Κάπως να γεμίσουμε το χρόνο. Λοιπόν, νομίζω Νίκο ήρθε η ώρα να φύγουμε. Όχι, νομίζω ήρθε να πούμε ότι είμαστε τρεις τελικά. Ναι, παιδιά, υπάρχει και ένας ακόμα, ο μάγος του development. Έτσι, μπράβο. Ο κύριος Μανώλης Ξανθογεώργης που δεν έτυχε να δεν είναι μαζί μας εδώ. Γιατί φταίει ο διακόπτης που μας το είπε αργά, αλλά τέλος πάντων. Είχαμε λίγες θέσεις. Είναι περιορισμένο. Και εγώ θα το πω ότι είμαι συγκλονισμένος που είμαι εδώ πέρα, κάθομαι σε αυτές τις θέσεις, έτσι, στο περσίγωνο στούντιο. Εγώ είμαι πραγματικά συγκινημένος. Και εγώ, και νομίζω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Block Channel. Ναι. Λοιπόν, τι είναι το Block Channel, πότε ξεκινάει, Νίκο? Αρχές Σεπτέμβρη. Αρχές Σεπτέμβρη, μάλιστα. Πρώτη λέω εγώ, κρατήστε και μια πισινή πάντως, γιατί όποτε λέει ο Μπαρδάκης κάτι, κάτι θα ξέρει. 8 Ιουνίου, είχα πει, το κράτησα. Λοιπόν, εγγύηση, παιδιά, ο λόγος. Τι είναι το Block Channel? Αυτή τη στιγμή είναι ένα online media center. Πώς θα λέει? Σε εντυπωσιάζω, σε εντυπωσιάζω, το ξέρω. Είναι διαβασμένος. Τον έχεις φέρει διαβασμένο. Γέλα, γύρνασε λίγο. Λοιπόν, είναι ένα online media center που συγκεντρώνει ελληνικά bitcast και πλέον και podcast. Μετά από πρόταση του κυρίου Διακόπτη που είναι για αυτός εκ δεξιών μου και πρέπει να το πούμε αυτό. Και δεξιός. Δεξιός. Λοιπόν, ο οποίος μεταξύ άλλων ήταν και δοκιμαστής, ναι, της ήμουν... beta edition του Block Channel στον τομέα podcasting. Φράγκο δεν πήραμε. Άσε να πούμε, μας... Ένα βράδυ έχασε. Πέθανες να καθόμαστε να κάνουμε δουλειά, να πούμε. Πάντως δεν είχε κάθε δύο μέρες είχε καινούριο παράπονο. Δηλαδή, βέβαια, εντάξει, το καλό που του θέλω να έρθουν οι άλλοι podcaster, γιατί μου πω ότι αφού κάνεις αλλαγές που θα κάνεις, θα έρθουν όλοι. Δεν βοήθησα για να φτιάξει να έρθουν οι podcaster. Τον είχαμε μια μέρα, να το πούμε αυτό στον κόσμο, μέχρι τις 4 το πρωί και μας έλεγε και έγραφε κώδικα όλος ο κακομοίρης ο Μανώλης. Τα φτιάξατε όλα πάντως. Εγώ κοιμόμουν. Εσύ, βέβαια. Μπορεί να φιλοξενήσει πλέον podcast. Να το πούμε αυτό, να κάνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση έτσι. Ναι, για τα κανάλια να μας πει. Στους φίλους podcaster. Γενικά, σκοπός μας είναι να πάρουμε τους καλύτερους. Ναι, και σε podcast και σε podcast. Σε podcast δυστυχώς, πέρα από τους καλύτερους, θα έχουμε και την εκπομπή του Νίκου Μπαρδάκη, αλλά μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό που θα έχουμε το podcast της καταστροφής παρέα με τον Brenda TV. Εντάξει, θα τα ακούτε και στα ραδιόφωνος κι αλλιώς. Ναι, ας μην το... Ας μην κάνουμε γκρίζα διαφήμιση. Λοιπόν, podcast έχουμε κλείσει ήδη κάποια ονόματα, ελπίζω να κλείσουμε κι άλλα, να βοηθήσετε και εσείς που ακούτε, όσοι ενδιαφέρεστε. Να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν podcast που βγαίνουν μια φορά στις 15. Ναι, να έχει μια συνεχόμενη γραμμή. Αλλά μια φορά στις 15 βγαίνουν όλα πάνω κάτω. Είναι καλά. Στις εκπομπές, στις τηλεοπτικές έχουμε δεσμευτεί να βγάζουμε μια εκπομπή τη βδομάδα. Στα podcast δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα. Η αρχή είναι λίγο χαλαρά. Πάμε να δούμε ποιοι θέλουν, ποιοι θα αρχίσουν, ποιοι δεν θα αρχίσουν. Ελπίζουμε να υπάρχει έτσι μια τακτική ροή τέλος πάντων, να βγαίνει σε σταθερό. Τουλάχιστον όσοι βγάζουν ρε παιδί μου τώρα αυτή τη στιγμή και είναι ενεργοί. Γιατί υπάρχουν κάποια podcast που βγαίνουν μια φορά. Ναι, αυτοί να θέλουν να δημιουργήσουν ένα κανάλι και να το ανεβάσουν πάνω. Το κανάλι το δημιουργούν μόνοι τους. Το κανάλι το δημιουργούν μετά από συνεννόηση με εμάς. Τους αναβαθμίζουμε από απλούς χρήστες σε παραγωγούς. Και μπορούν να δουν το όνομά τους παρέα με ονόματα όπως π.χ. οι διάτρητοι. Αυτά είναι. Βλέπεις ότι σε φτιάχνω. Έχουμε πολλά κανάλια τηλεοπτικά, πολλά κανάλια ακουστικά. Με τι κριτήρια γίνεται η ενσωμάτωση ενός καναλιού? Εμείς έχουμε πει όχι. Έχουμε πει όχι. Αλλά μας ενδιαφέρει για τα podcast κυρίως. Και πάνω από 5. Έχουμε πάνω από 5 όχι. Σε βίντεο. Αλλά σε βίντεο, όχι σε podcast. Σε podcast δεν νομίζω ότι θα πούμε. Δεν νομίζω ότι. Αυτό μας νοιάζει. Μας συνεχίζει ρολή και να μην μας κόβει το σου λέμε. Δηλαδή, pod safe μουσική είναι πολύ σημαντικό. Να το πούμε αυτό. Ήταν η ιδέα του Νικόλαου εκ δεξιών. Να έχουμε και section για pod safe μουσική που δεν υπάρχει ακόμα σε ελληνικό site. Ελληνική pod safe μουσική. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια τομή. Αυτό είναι μια δύσκολη λέξη που θα μάθουμε. Μετά από κάποιο σημείο λοιπόν. Χρονικό. Κάτσε, γιατί πάνω που εγώ έλεγα τη λέξη τομή και ήθελα να δημοσιάσω το πράγμα, τώρα με έκοψε, ρε διάτριβε. Θα μπορεί να μπαίνουν μέσα τα μουσικά συγκροτήματα και να ανεβάζουν μέσα στο group το οποίο θα έχουν τα μουσικά τραγούδια τα οποία θα γράφουν. Έτσι θα μπορεί να παίρνει εσύ διάτριβε εδώ. Δεν σου λείπουν κομμάτια ή τραγούδια ελληνικά. Καλά, εμένα όχι, γιατί εντάξει, εγώ έχω κονέ και βρίσκω. Αλλά γενικά είναι. Ναι, μου είπε ότι είναι στοίχη δική του, δεν το ήξερα. Εγώ πάντως το είχα βρει το τραγουδάκι. Λοιπόν, αυτά. Οπότε όποιος θέλει podcaster να φέρει το. Να επικοινωνήσει μαζί μας στο info@blogchannel.gr. Να φέρει κανένα demo, να μας πει να κάνει τέτοιο έλεγχο. Α, ένα demo. Φτιάξτε ένα demo στην πετώ και αν σα επιτρέψει. 1η Σεπτέμβρη εδώ είμαστε. Αρχέ Σεπτέμβρη εδώ είμαστε. Τέλος πάντων, να φτιάξει. Ξέρει πότε είναι. Τώρα κοντά. Πλησιάζει πολύ. Ναι, είναι. Αρχές είναι μέχρι τις 15 τουλάχιστον. Όχι, ο Μπαρδάκης αρχίζει και το ανοίγει. Πρώτη είναι τη Δευτέρα. Ναι. Ωραία, δεν τον ακούμε λοιπόν τον Μπαρδάκη. Τέλος πάντων, αρχές Σεπτέμβρη. Ναι, λογικά μπορεί και πρώτη, εξαρτάται τι αυτά έχω. Ναι, πώς θα ξυπνήσει, γιατί συνήθως κοιμάται. Είναι ένα θέμα. Αν θα ξυπνήσει, άρα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να μας δείτε, να μας ακούσετε, να μας κάνετε παράπονα, ό,τι θέλετε. Παρέα με τους διάτριτους. Ε, βλέπεις πώς το κλείνω. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Γεια σας. Σαν κρυφά, έμοιαζες όνειρο μαγιά. Γκρινιάρης Podcast και είμαι ο Γκρινιάρης. Μόνο ο Dilsand το έχει κρατήσει δυναμικά το πράγμα του και μπράβο του. Εντάξει, τώρα κάτι πολύ απλοϊκό, αλλά που εμένα μου έτσι μου κίνησε το ενδιαφέρον, ήταν και το, αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδιασμα της γλώσσας. 16-17 μέτρα ύψος και 20 κάτι μέτρα πλάτος, που είναι πώς, 15-17 ίντσες. Τώρα μιλάμε για, εντάξει, αρκετά μεγάλες. Βλέπεις τον Καρχαρία να έχετε πάνω σου και σκύβεις, ας πούμε. Γενικά οι απόψεις που έχω διαβάσει και στα blogs και αλλού είναι πολλές για το πόσο ηθικό ή ανήθικο είναι, για το τελικά τι μας πειράζει, το τι γίνεται, ό,τι γίνεται στα κρυφά, διάφορα θέματα. Κατά τη γνώμη μου, ακόμα και στα φανερά να γινόταν και να επιτρεπόταν, εγώ θα το καταδίκαζα. Δεν μπορεί στο βωμό της επιτυχίας να θυσιάζουμε την υγεία, έτσι, το πιο πολύτιμο αγαθό, και να λέμε εντάξει, από τη στιγμή που γίνεται φανερά, εγώ δεν έχω πρόβλημα, ας όλοι. Γκρινιάρης, Παύλα Podcast, .blogspot.com. Από αυτά τα λίγα που άκουσα, γιατί το podcast δεν το έχω ακούσει στον Γκρινιάρη, είναι κατά των προγαμιαίων σχέσεων. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν είναι και πολύ κατά. Είναι κατά των κρυφών. Με τα φανερά δεν έχει θέμα. Καλό το κόψιμο ράψιμο που έκανες. Γενικά τα καταδικάζεις. Ποιο κόψιμο ράψιμο? Εδώ είναι πασιφανές. Της ανομαλίας γίνεται. Βασικά δεν ξέρω, εντάξει. Ήταν από ένα. Ψάχνα πρόμο. Ο συνήθως παίζουμε κάποια πρόμο στο τέλος. Δεν βρήκα, ήθελα τον Γκρινιάρη συγκεκριμένα. Δεν βρήκα, οπότε αναγκάστηκα να κόψω και να ράψω την προηγούμενη εκπομπή. Όλα αυτά είναι στο πρώτο δεκάλεπτο του προηγούμενου podcast. Μπλέκει μέσα, Καρχαρίες, Dilsand. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πάντως πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχει πολύ καλή φωνή. Εμένα μου αρέσει, δηλαδή, τον ακούω ευχάριστα. Ναι, όντως. Άσχετα να αυτή τη φορά δεν μ' άφησε το PC μου, γιατί θέλει και format να κατεβάσω. Και έχει και θεματολογία καλή. Ναι, έχει θεματολογία ταξίδια. Κάνει πολλά ταξίδια και γράφει γι' αυτά. Καλά πράγματα, ευχάριστο, ρε παιδί μου. Ναι. Ευχάριστο, σε σχέση με άλλα. Οπότε λέμε να αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Να κόβουμε και να ράβουμε. Ναι, άμα δεν μας στέλνουν κανένα σχόλιο ηχητικό. Όχι, άμα είναι όλοι εσείς σαν τον Γκρινιάρη. Έχει θέμα, ρε παιδί μου, έχει ζουμί η υπόθεση. Πάντως ομολογώ ότι έχω ακούσει πότε τα οποία με κουράζουν, πραγματικά. Όχι ότι εμείς μπορεί να μην κουράζουμε κόσμο. Τόσο γρήγορα που μιλάω εγώ. Άνετα κουραζόμενο. Ναι, ναι. Βγαίνουν πολύ μεγάλα και είναι και λίγο αργά. Ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, αλλά υπάρχουν άτομα που πραγματικά με κουράζουν. Σέρνομαι. Δεν πειράζει. Για όσους θέλουν να στείλουν σχόλια, παρατηρήσεις, τραγούδια. Υπάρχει το mail μας, το γνωστό diatriti@gmail.com. Για όσους έχουν iTunes, δεξιά έχει προσθεθεί το εικονίδιο του iTunes. Έχουμε μπει στη λίστα του iTunes. Viva la libertà, μπήκαμε iTunes. Έτσι. Αυτά. Καλό χειμώνα. Εγώ δεν λέω, γιατί έχω συνέχεια στις διακοπές μου. Ναι, εγώ θα πω. Καλό χειμώνα, λοιπόν. Θα σου φύγω στο χάπι, θα σου φύγω και γέλαγες εσύ. Θα φύγω διακοπές.